імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі перадача «Імёны гародні» і адзін з яе ведучых Андрэй Чарнякевіч. Наша перадача прысвечаная постацям мінулага гародні, асобам так ці інакш звязаны з гісторыяй нашага горада. Сённяшняя сустрэча носіць назву «Украінцы ў гародні». Якраз вясною гэтага года, калі з мапы гародні знік былы дом Беклямішава, пра які ўжо была гаворка, на Новым Свеце знеслі яшчэ адну хаціну. Дом па адрасу Рэймонда 20А і на самой справе быў нічым не прыкметны старой пабудоваю. У свой час Савакі Васільевіч Шаўчэнка набыў яго навакольнай вёсцы і перавёз у горад. Куды цікавей постаць самаго гаспадара. Былы сябра Кіеўскай гарадской думы, украінскі патрыёт. У 1920 годзе Шаўчэнка на польскім караблі ўцёк ад бальшавікоў з Крыма. З сабой ён нічога не захапіў, толькі світку, якая нагадвала яму пра родную краіну. Пасля Шаўчэнка працаваў каля Любліна ў памешчыцы ўдавы ў разбураным маёнтку, некім накшталт эканома. Гараў зямлю, развіваў там гаспадарку. Ужо пазней ён купіў гародні кавалак зямлі ў князёў Друцка-Любецкіх, дзе і паставіў перавязённую з вёскі хату. Дарэчы, Шаўчэнка быў далёка не адзіным украінцам, які знайшоў сабе прытулак у гародні. Як адзначае гісторык Эдуард Вішка, у гарадзенскім павеце украінскія эмігранты з'явіліся не пазней 23-го года. Галоўным чынам яны працавалі на мясцовых лесапрацоўчых прадпрыемствах у наваколлі гарадзенскай пушчы, у азёрах, парэччы, дыскіцель. Прыклада тады ж пачаў фармавацца ўкраінскі асяродак і ў самой гародні. Доўгі час кіраўніком таварыства украінцаў у гародні заставаўся Андрэй Юшко, якога ў лютым 31-го года змяніў сотнік Мехеда. Сярод галоўных хлопатаў аддзела Цэнтральнага ўкраінскага камітэта была арганізацыя навучання падрастаючага пакалення. Акрамя таго, прымаліся пастановы пра абкладанне ўнутраным падаткам сяброў камітэта, запрашэнне да актыўнай грамадскай працы жанчын з ліку жонак эмігрантаў ды эмігрантак, апека над магілкамі памёрлых таварышаў. На 30-й год гарадзенскі ўкраінскі аддзел налічыў 35 сапраўдных сяброў і 10 супрацоўнічых з ім. Большасць сябраў аддзела Цэнтральнага ўкраінскага камітэта ў гародні з'яўляліся былымі вайскоўцамі ўкраінскай арміі. Адносіны ўлады да ўкраінскіх эмігрантаў камітэт ацэньваў як добрыя, хоць менавіта ў гарадзенскім павеце на пачатку тых жа 30-х гадоў украінскія эмігранты сутыкнуліся з праблемаю рэгістрацыі ды дазволам на атрыманне легальнай працы. 22 студзеня 1930 года украінская эміграцыя ў гародні святкавала гадавіну пракламавання незалежнасці Украіны. Асобна прайшлі вечары на памяці Семёна Петлюры ды Шаўчэнкі. Падчас святкавання ў гонар украінскага паэта пасля жалобнай службы ў мігранцкай светліцы чытальні адбылася наўмысная акадэмія. Сярод іншага выступаў, што праўда па-беларуску, намеснік архіепіскапа Алексея, айцец Васілій Маісеў, з найлепшымі пажаданнямі краінскаму народу. Пасля праспяваў царкоўны хор, прагучалі вершы, у тым ліку мясцовых украінскіх паэтаў. На пачатак студзеня 30-го года былося святочнае адкрыццё памяшкання светліцы чытальні па вуліцы Лістоўскага, 27. Таварыства выпісывала для светліцы два неперадычныя выданні, адзін часопіс і 7 газет. Ці ажно 7 газет. З дапамогай галоўнай управы Украінскага цэнтральнага камітэта была адчынена бібліятэка. Як адзначае той жа Вішка, утрыманне асобнага памяшкання паспрыяла кансалідацыі мясцовай украінскай эміграцыі, правядзенне абучэння дзяцей і курсаў для непісьменных. Можна толькі адзначыць, што якраз у гэты час ідзе на спад беларускі рух у горадзе, што, напэўна, хутчэй за ўсё толькі супадзенне. Акрамя таго, аддзел Цэнтральнага ўкраінскага камітэта ў гародні апекаваўся інвалідамі, прадстаўляў у прэсе жыццё ўкраінскай калоніі, збіраў ахвяраванне на бібліятэку імя Петлюры ў Парыжы, ну і так далей. У 1935 годзе гарадзенскім аддзелам кіраваў ўжо Янка Чапурны. Пад кіраўніцтвам апошняга ў гэтым сам годзе былі зладжаны мерапрыемства памяці Семёна Петлюры. Што цікава, свята на гэты раз было аб'яднана з мерапрыемствамі ў гонар маршала Юзефа Пілсудскага. Адбылася паніхіда па Семёне Петлюры мясцовым сабору, якую правёў айцец Гайдаховскі, а пасля святочнай акадэміі ў зале гарадской рады. З гэтай нагоды з рэфератам выступіў генерал Павло Шандрык, прыехаўшы наўмысна ў гародню. Зноў быў аркестр і нават выступала спявачка Марыя Валійска. Аднак гэта было ці не апошняе мерапрыемства, зарганізаванае мясцовым украінскім таварыствам. У кастрычніку 35-го года Гародні наведаў намеснік цэнтральнага камітэта Петро Шкарат, які ацаніў стан мясцовай калоніі як годны жалю. Таварыства, якое калісьці яшчэ было рухлівым ды заможным, пісаў ён, зараз амаль зусім замерла. Калі яшчэ некалькі год назад ён налічваў 35 сабраў, дык зараз ягоны склад зменшыўся амаль да 15, і тое гэта хутчэй на паперы, а сапраўды наўрад ці магчыма нават палову з іх сабраць разам. Сяброўскіх складак амаль ніхто не плаціў. Камітэт працягвае існаваць толькі дзякуючы самаахвярнай працы асобных сяброў. Апошнія звесткі пра ўкраінскі камітэт у Гародні паходзяць з 1937 года, пасля чаго пра яго дзейнасць амаль нічога невядома. Можна толькі тут дадаць ад сябе, што нейкія ўкраінцы, мясцовыя гарадзенскія ўкраінцы прымалі ўдзел у абароне Гародні ад бальшавікоў у верасні 39-го года. А аб гэтым факце ўзгадваецца ў адной з савецкіх газет таго часу. На жаль, ні ў адной з польскіх кніжак публікацый на гэту тэму нідзе гаворку пра ўкраінцаў не вядзецца. Дарэчы, Саваки Шаўченка, з якога мы пачыналі сённяшнюю размову, нават за польскім часам прынцыпова гаварыў па-ўкраінскі ці ў крайнім выпадку па-рускі. Памёр ён не так і даўно, дажыўшы ажно да 1983 года. Яго ж стары дом быў знесены толькі зараз. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч, і чарговая перадача з цыклу «Імёны Гародні». До новых сустрэч! Імёны Гародні.